أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن والله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, aziz Müslümanlar, İçinde bulunduğumuz mübarek ay, sonuna yaklaşmış olduğumuz mübarek aylardan, haram aylardan, Allah katında değeri ve hürmeti bulunan aylardan Muharrem ayının içindeyiz. Şehri Muharrem. Dolayısıyla bu mübarek ayın da bereketiyle dersimizi, sohbetimizi bu mübarek Muharrem ayının ruhumuzda ve şuurumuzda uyandırdığı mana ile beraber günümüzdeki olayların, sıkıntıların, musibetlerin asıl kaynağını teşkil eden, sebebini teşkil eden meseleleri ve mevzuları zamanımızın da sınırlı olduğunu dikkate alarak sohbetimizi bu konular etrafında yapmaya çalışalım. Allahu Teala her halükarda, her zemin-i zamanda mümin olarak yaşamayı, mümin olarak hayatımızı devam ettirmeyi ve mümin olarak bu alemden ebedi aleme göçmeyi cümlemize müyesser eylesin. Evet. Kur'an-ı Mübin, gördüğünüz gibi, okuduğunuz, dinlediğiniz gibi Müslümanlarla alakalı bir meseleyi, müminlerle, Müslümanlarla alakalı bir meseleyi ortaya koymak istediği zaman, Müslümanları ilgilendiren bir konuyu haber vermek istediği zaman Cenab-ı Hak hitap şeklini hepiniz biliyorsunuz, ya eyyühellezine amenu şeklinde hitap ediyor. Müslümanları alakadar eden bir mesele varsa, o meseleyi de Rabbimiz haber verecekse, o konuyla alakalı ayetin başında siz de Kur'an'da sık sık görüyorsunuz nasıl hitap ediyor: ya eyyühellezine amenu, iman edenler. Bu çok özel bir hitaptır. Bunun üzerinde ne kadar durulsa azdır. Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş olanlar. Ey Cenab-ı Hakk'ın kendilerine imanı nasip ettiği adamlar. İman nasip meselesidir. Allah Celle Celaluhu kime imanı nasip etmişse o iman ediyor. Yoksa Allah'ın kendisine hidayet nasip ettiği, iman nasip ettiği, Müslüman olmayı nasip ettiği insanlar ancak iman ediyor. Ve bundan da anlıyoruz ki hidayetin, iman nimetinin, İslam nimetinin, hidayet nimetinin asıl sahibi Allahu Teala'nın kendisidir. Yoksa bir başkası ne kadar uğraşırsa uğraşsın, insanların kalbine, kalp dediğimiz insanların gönlüne ve kalbine imanı yerleştirmeye Allah'tan başka kimsenin gücü, siz söyleyin, yetmez. Mümkün değil. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası Ebu Talib'i hepimiz biliriz. Hazreti Ali'ül Murtaza'nın nesidir Ebu Talib? Babasıdır. Şimdi Ali İbni Ebi Talib, Ebu Talib'in oğlu Ali radıyallahu anh. Öz amcası ve Mekkeli müşriklere karşı Habibi Zişan'ı en çok koruyan adam kim? Ebu Talib. Onu korumaya almış, himaye etmiş, kollamış, korumuş, o zalimlere karşı türlü türlü çilelere, zahmetlere karşı korumuş bir insan. Ama ne yazık ki hepimiz biliyoruz, ölüm döşeğine kadar onun iman etmesini istedi Efendimiz. Ah şu amcam iman etse, mümin olsa. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü dese, diye ölüm döşeğine kadar onu takip etti. Amcasını takip etti. Nihayet ölüm döşeğinde son nefeslerini alıp veriyor Ebu Talib. Yatağında son nefesleriyle meşgul, ebedi aleme göçüp gidecek. Etrafında bir hayli kalabalık insanlar var. Ebu Leheb gelmiş, Ebu Cehil gelmiş, daha Arapların, kabilelerin ileri gelenleri gelmiş. Son nefesinde Ebu Talib'in etrafında toplanmışlar, böyle bakıyorlar. Efendimiz de hemen yanı başında. Bir ara baktı ki Ebu Talib artık gidiyor. Son nefesleriyle meşgul. Eğildi kulağına, aynen şöyle buyurdu. Ya ammi, ya ammi, ne demek Arapça? Ey benim amcam, ey benim amcacığım, ya ammi. Kul la ilahe illallah tüflihu. İşte biraz sonra dünyadan ebediyen çıkacaksın. Daha dönüşü de mümkün değil. Ey benim can amcam, ruh bedeninden tam çıkmadan önce gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ki felaha eresin, ben de mahşer günü sana şefaat edeyim. Çünkü iman etmeyene peygamberin şefaatisi söyleyin, mümkün değil. İmansız adama şefaat yoktur. Allah bu afete kimseyi uğratmasın. İmansız ölmekten daha büyük felaket yok. Gel bunu söyle de sana şefaat edeyim en azından. Seni bulayım mahşerde. Yanıma alayım, yakınıma alayım, şefaat edeyim. Ebedi cehennemde kalmayasın, yanmayasın. Bunu işiten, öz yeğeninden bu şefkat dolu ifadeyi duyan ve işiten Ebu Talib, başını biraz daha kaldırarak etrafında dolanan, bulunan adamlara baktı. kabilenin ileri gelenleri, aşiretin ileri gelenleri etrafını sarmışlar. Ebu Leheb'e baktı, Ebu Cehil'e baktı, ona baktı, öbürüne baktı. Sonra döndü dedi ki, ey benim sevgili yeğenim, ey benim Muhammed'im, seni anlıyorum dedi. Peygamber merhamet etmek istiyor, biliyor meseleyi. Seni anlıyorum, ancak dedi ben öyle bir adamım ki, öyle bir kabileye mensubum ki, öyle bir Kureyş'in adamıyım ki, ölürken Ebu Talip ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler diye dedi Müslüman olmayacağım, kusura bakma dedi. Ölümden korktu da iman etti demesinler diye. Adamdaki gurura bak, gurur gurur. Çok kötü bir şey. Ve peygamberin gözü önünde kafir olarak öldü gitti ya. İman etmek kolay mı zannediyorsun? Öz amcasına başının ucunda bak, imanı peygamber kalbine koyamıyor. Sen kimsin, ben kimim? Onun için tabi peygamberimiz çok üzüldü. Bir hüzün kapladı Allah'ın Resulü'nü. Gözünün önünde adam gidiyor. Hüzün kapladı, mahzun oldu ve derhal peygamberin bu hüznüne daha fazla üzülmesine meydan vermemek için Hazreti Allah Celle, Celle Celaluhu Cebrail'i gönderdi. Ve Cebrail ayet getirdi. Ayeti biliyorsunuz. İnneke la tehdi men ehbebte. Habibim sen her sevdiğin adama hidayet vermeye yetkili değilsin. Bitti. Mesela bitti. İnneke la tehdi, sen hidayet veremezsin. Ayet. Men o kimse ki ehbebte, seviyorsun. Hani sen sevdiklerine hidayet vermenin selahiyetlisi değilsin. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Allah kime hidayeti nasip etmişse Allah onu, siz söyleyin, seviyor. Sevmedi adam hidayet vermesin Allah. Kime iman etmeyi, Müslüman olmayı, hidayeti nasip etmişse vallahi Allah o adamı seviyor. Yani sevdiği adama imanı nasip ediyor. Bakın ne kadar iyi. O halde her birimiz imanda tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki mümin sıfatıyla biz Allah'ın sevdiği ve seçtiği insanlarız. Buna böyle iman etmek lazım. Ama günahımız var, eksiğimiz var, kusurumuz olacak. Eksiksiz, kusursuz adam var mı kardeşim? Allah'tan başka noksan sıfatı olmayan kim var? Peygamberleri de Cenab-ı Hak korumaya almış. Onlara vahiy kapısını açmış. Bir hatalı bir iş yapacakları zaman sigorta atıyor, vahiy geliyor. Vahiy geldi mi hata edemiyor. Onun dışında hiç kimsenin hatasız olabileceğini düşünmek dahi mümkün değildir. Beşer olarak. Değerli kardeşler, demek ki bir kimsenin Müslüman olması Allah'ın o kişiyi sevdiğinin birinci alametidir. Sevdi. Bunu nereden anlıyorsun? Bakın Maide suresinin ikinci sayfasına geçiyorum Kur'an'da. Orada ne diyor evet Rabbimiz? Ve radîtü lekümül İslâme dînâ. İslam kelimesi, bir de din kelimesi var. Radîtü, Arapça. Radiye yarda ne demek? Razı olmak, sevmek, hoşnut olmak, razı olmak, memnun olmak. Radîtü. Mesela radıyallahu teâlâ anhu. Mesela Hazreti sahabe-i kiramdan kimin ismini söylediğimiz zaman arkasından ne diyoruz? Radıyallahu teâlâ anhu. Allah ondan razı olsun. Türkçesi bu. Sahabe-i kiramın adı geçince. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu. Bunu hepimiz biliyoruz. Adabı, işin üslubu budur. Sahabenin adı geçti mi radıyallahu teala anhu diyeceksin. Ne demek? Radıyallahu, Allah razı olsun, anhu ondan. Radıya. Allah da buyuruyor ki ve radîtü leküm, leküm dediği iman edenlere söylüyor. İman eden insanlara, yani sizlere el-İslam'e, İslam'ı dinen din olarak seçtim ve İslam'dan, Müslüman olandan razı oldum. Demek ki Allah'ın yeryüzünde rızası ve rahmeti Müslüman olanların üzerindedir. Öyle mi değil mi? Bak radıytü lekümül İslam'e. Müslüman olmadan bir kişiden Allah'ın razı olması, siz söyleyin, mümkün değildir. Müslüman olmayan bir adama da hay Allah senden razı olsun diyebilir misin, diyemez misin? Diyen var bir sürü Müslümanlar, cahil insanlar. Müslüman olmayan bir adam, diyelim sana bir apartman bağışladı. Veya bir gayrimenkul muazzam bir çiftlik bağışladı, olur ya, seni tedavi etti, hastalığını Allah'ın izniyle şifaya kavuşturdu, sebep oldu ve sana muazzam imkanlar verdi. Bunu yapan adam bir gayrimüslimse, Müslüman olmamış bir insansa, sen de ona sana yaptığı bu iyilikler, ihsanlar, ikramlar karşısında ona hitap ederken Allah senden razı olsun diyebilir misin, diyemez misin? Bak bu ayet-i kerimeye göre diyemez. Çünkü ve radıytü lekümül İslam'a, bir kimse Müslüman olmadan Allah ondan razı değil. Ayetle sabit. Hay Allah senden razı olsun diyemesin. Ne diyorsun? Hay Allah sana hidayet nasip etsin. Bak gördün mü işte kelime yerim var. Ya bu bizim Müslümanlarımız ne olacak? Ne dua, kime dua ettiğinin farkında değil. Kelimeyi nerede kullandığının farkında değil. Kimler hakkında bu Allah senden razı olsun sözünü kullanması, bunun hakikati, mahiyeti, cemaat-i müsliminin bunları bilmesi, bunları talim etmesi, tahsil etmesi imani meseleler arasında geçiyor ki çok mühim meselelerdir. Çok mühim meselelerdir. Yani neyi nerede söyleyeceğini, nasıl ve kime dua edeceğini, besmeleyi nerede çekeceğini, duayı nerede yapacağını önceden bilmesi lazım. İtikadi meselelerle alakalı bu. Mesela zaman zaman söylediğimiz, burada söylemiş olayım. Bir grup insan toplanmış içki içiyor olsalar, toplanmışlar bir bahçede, bir köşede, af buyurun içki içiyorlar. Gördüğümüz gibi. Bu içki içen adamlar da Müslüman insanlar. Ahmet, Mehmet diyelim. Eğer bu adamlar içtikleri içkinin haram olduğuna inanıyorlar, evet Allah bunu haram etmiştir, amennâ ve saddaknâ ama biz müptela olmuşuz, içiyoruz şeklinde düşünen veya inanan insanlar olarak içiyorlarsa, bu içki içen adamlar kafir olur mu olmaz mı? Olmazlar, bak haram olduğuna inanıyor. Peki ne olurlar? Günahkar olurlar. Bak kafir olmak başka şey. Siz söyleyin, günahkar olmak başka şeydir. Kafir olmak ebedi cehennemde kalmaktır. Günahkar olmak günahı kadar cezasını çekip tekrar cennete girmektir. Kafir olmakta ebedi cennet yoktur. Günahkar olmakta sonunda yine cennet vardır. Bak çok fark var. Bunları çok iyi bilmek lazım. Ha, bu adamlar günahkar, içenler günahkardır. O içki içen adamların yanından geçerken bir başka Müslüman da yaklaşıp oradan geçerken afiyet olsun beyler dese, afiyet olsun diyen Müslüman anında kafir olur. Bak içtiğin içtiği yok. Niye? Afiyet olsun sözü helal olan şeyler için muteberdir. Haram olan şey için bu kullanılmaz. Haram için afiyet olsun dediyse o içtikleri şeyin helal olduğuna inandığı, inancı ve tereddüdü ve şüphesi vardır. Böyle bir hataya düşmemek lazım. Ne dediğimizi bilmemiz lazım. İman çok hassas bir konudur. Anında Allahu Teala korusun, imanın dışına çıkmak tehlikesi var mı yok mu? Var. Konuşmalarımıza, beyanlarımıza, sözlerimize, ağzımızdan çıkan kelimelere vallahi dikkat etmemiz lazım. Adam diyelim ki piyango bileti satıyor. Piyango bileti satıyor. Haram, bunu artık herkes bilir, Müslümanlar bilir, inanır, tasdik eder, haram. Kumarın her çeşidi haram. Bunda tereddüt yok, ihtilaf da yok. Piyango bileti satarken birisi gelse, Bismillahirrahmanirrahim diye o biletleri işinden bilet çekse, kumar oynuyor yani, kumar bileti alırken besmele çekse, bütün müştehit imamlar ne diyor? Bu besmele çeken adam kafir olur. Niye harama besmelesi söyleyip çekilirse o haramın helal olduğu itikadı ortaya çıkar. Ha sen bunu helal kabul ediyorsun, besmele çektin. Bak herkes böyle düşünür. Ha bunda tehlike yok demek ki. Bunda günah yok. Bu haram değil ki bu adam besmele çekiyor. Bakın bir kelimedir ya. O bileti veren, piyango biletini, kumar biletini veren kişi de hayırlı olsun hemşerim dese o da kafir olur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun sözü o işlenen günahın helal olduğu kanaatini ve inancını ortaya koyar. Bakın ne kadar mühim meseleler var. Yani Müslüman olmak kolay, Müslüman kalmak, siz söyleyin, zordur. Müslüman olursun. Kelime-i şehadeti tamam ama ya devamlı Müslüman kalmak nasıl olacak? Ağzından çıkan kelimeye dikkat edeceksin. Yaptığına, ettiğine, davranışına, hareketine sorumluluk var. Mesuliyet var. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Yanlışlarımızı düzelteceğiz. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanımayan adam zaten Müslüman olamaz. Mesela şimdi bir Müslüman Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve rasulü şeklinde âmentü'yü böylece ifade ediyor ve bu İman esaslarını kalben tasdik ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ediyoruz. Âmentü billahi, Allah'a inandım. Bak hepsinin başında Allah var. Âmentü billahi. Sonra melaiketi, melekler geliyor. Sonra kütübi, kitaplar geliyor. Ama hepsinin başında ne var siz söyleyin? Allah var. Allah'a inandım diyorsun. Şimdi bir gayrimüslim vatandaş dese ki Ahmet Efendi sen Müslüman adamsın. Âmentü billahi diyorsun. Bana Allah'ı anlatır mısın, Allah'ı tanıtır mısın dese ne cevap vereceksiniz? Öyleyse Müslümansın, âmentü billahi dedin. Allah'a iman ettim, âmentü, inandım. Bu iman ettiğin Allah'ı bana tanıtır mısın, tanıtamaz mısın dese nasıl tanıtacaksınız? Allah, Allah nasıl tanıtılacak? Kardeşim Allah dünya gözüyle böyle görülen bir varlık değil ki bakıp söyleyesin. Allahu Teala dünya gözüyle görülür mü görülmez mi? Sesini çıkmıyor. Görülmez ya. Çünkü bizim gözlerimiz sınırlıdır. Her şeyi göremeyiz. Her şeyi göremeyen bir göz Allah'ı görseydi Allah sınırlı, kısıtlı olur mu olmaz mıydı? Sınırlı olurdu. Allah sınırlı olur mu? Allah hudut altına alır mı? Gözle göremez. Gözle göremiyorsan, çapını ölçemiyorsan, ağırlığını tartamıyorsan nasıl anlatacaksın? Allah nasıl anlatılır? İçinizde herkesin bunu bilmesi lazım. Allah nasıl anlatılır? Nasıl tanıtılır? Biliyorsunuz iki şekilde Allah tanıtılır. Birincisi sıfatlarıyla, öbürüsü söyleyin isimleriyle, isim isim. Allah'ın kaç tane ismi var? 99 var. Hepsini bilmemiz lazım. Tanıtın Allah'ı bana diyor adam. Hadi tanıtın bakalım. Müslümanız. Allah'ın iki çeşit sıfatı var. Bir, sıfat-ı selbiye, öbürü sıfat-ı sübutiye. Yani Allah'ta olması gereken sıfatlar, öbürü de Allah'ta olmaması gereken sıfatlar. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetü lil havadis, kıyam bi nefsihi. Bakın, 6 tane. Bunları teker teker sayamayan bir adamın amentü billahi demesi ne anlam ifade eder? Sıfat-ı sübutiye, Allah'ta bulunması gereken sıfatlar nedir? Hayat, ilim, semi', basar, irade, kelam, tekvin, kudret. Bunları tek tek bilmek lazım. Bunları bilmeden Allah'ı anlatmak, Allah'ı tanıtmak, Allah'ı ifade etmek çok güç. Çünkü Allah gözle görülen, tartılan, ölçülen, biçilen bir şey değil ki hemen söyleyesin o da bu budur diye. Kur'an'dan Allah'ı tanıtan bir sure bana söyle deseler, herkesin bunları bilmesi lazım. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. Bak, Allahu Samet. Samet nedir? Allah'ın 99 isminden bir tane Samet. Allah'ın ismidir. Bak, Allahu Es-Samedu. Allah Samet'tir. Allah Samet'tir. Demek ki Samet ismi Allah'ındır. Allah'ın bu ismini Allah'tan başkasına verebilir misiniz? Sesiniz çıkmıyor. Veremezsin. Mesela bir kimse ey Samet gel buraya diyemezsin. Samet Allah'tır. Niye? Kul huvallahu ahad Allahu Samet. Allah Samet'tir. Herhangi bir kimse Samet hey Samet gel buraya. Samet gel, Samet git, Samet ver, Samet. Samet Allah'tır. Allah'a gel buraya denmez. Ve ne diyeceksin? Abdus Samet. Bak başına Abdü kelimesini koyacaksın. Mesela bir adama hey Allah diyemezsin. Ama Abdullah siz söyleyin. Abdullah diyebilirsin. Allah'ın kulu beni. Abdurrahman. Abdurrahim. Bakın Abdus Samet. O Abdü kelimesini asla ihmal edemezsin. Ama cehalet olursa adam nereden gelip ne gittiğini bilmiyor. Hangi isim, hangi kelime, nereye, ne şekilde. Yani Allah ile olan münasebetlerimizde vallahi eksiklerimiz var. Allah'ın isimlerini 99 ismini say diyorsun, 10 tane sayamıyor. Allah'ın sıfatlarını say diyorsun, 10 kere hacca gitmiş adam Allah'ın sıfatlarını sayamıyor. Peki ne olacak? Bunlar bilinmeyince hata ediliyor. Mesela cemaatimizin arasında Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla alakalı hatalardan birisini söyleyeyim. Konuşma esnasında belki siz de binlerce defa duydunuz, dinlediniz. Yaramaz bir adamdan konuşulurken, sohbetlerde veya gıybetlerde neyse, hayırsız bir adam, yaramaz bir adam, hayasız bir adam, haram helal tanımayan bir adamdan konuşurken, öyle bir adam ki haramdan para kazanıyor, haramdan kazandığı parayı harama harcıyor. Böyle adamlar var mı yok mu? Var. Kumardan kazanıp kumara veriyor. Geçen sene trilyona erdi, bu sene tamamen sıfıra iniyor. Böyle bir adam konuşulurken, bu adamın halini anlatırken cahil insanlardan biri kalkıp şöyle söylüyor. Ne diyor? Efendim diyor, haydan gelen huya gider. Vallahi bunu söylüyorlar. Peki gel bakayım buraya, hay dediğin nedir? Her gün, her tesbihin önünde ayet-el kürsi okuyorsunuz. Allahu la ilahe illa huvel hayyü. Bak, hay kelimesi var mı yok mu Kur'an'da? Allah'ın sıfatıdır, hayat sıfatıdır. El hayyü, ya hayyü, ya hayyü, ya kayyum, ya hayy. Var. Hay neymiş? Allah'mış. Peki hu ne? Hu, la ilahe illa hu, bak hu da Allah demek. Allahu Teala'nın en küçük ismi nedir? Hu. Okunurken hu okunur, yazılırken hüve yazılır. Hüve. Okunurken hu. Bari şimdi söyleyin bakayım, haydan gelen huya gider ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider. O mukaddes kelamını, o muazzam ifadeyi bakın nerede kullanıyor adam. Kelamın hakikatine bakın, konuşulduğu yere bakın. İşte bütün bunlar Allah'ın sıfatlarını tanımamaktan, bilmemekten, Allah'ın isimlerini bilememiş olmaktan kaynaklanıyor ki amentü billahi bi... Abi şimdi söyleyin bakayım, haydan gelen huya gider ne demek? Allah'tan gelen Allah'a gider. O mukaddes kelamını, o muazzam ifadeyi bakın nerede kullanıyor adam? Kelamın hakikatine bakın, konuşulduğu yere bakın. İşte bütün bunlar Allah'ın sıfatlarını tanımamaktan, bilmemekten, Allah'ın isimlerini bilememiş olmaktan kaynaklanıyor ki âlem ki billahi diyen bir Müslümanın bütün bunları teker teker bilmesi lazım. Bunlar bilmeden âlem ki billahi havada kalır, aşkına kalır. Anlat bana Allah'ı, tanıt bana Allah'ı desin, ne yapacaksın? Lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehum küfüven ahad. Bak tanıtıyor bunlar. Lem yelid Allah doğmamıştır. Ve lem yûled doğrulmamıştır. İnsan gibi değil ki birisi onu doğursun. Hristiyanlar Allah'a baba diyor. Öyle mi değil mi? Allah'a baba. Hazreti İsa'ya siz söyleyin. Allah'ın oğlu. Bunu hepsi söyledi. Hepiniz biliyorsunuz. Allah'a baba dediğimiz zaman madem ki Allah'ın babası haşa Allah'a baba dediğin zaman onu dünyaya getiren, hayata getiren bir başka kudret ortaya koymanız lazım. Bir kimsenin baba olması için daha evvel birisinin onu dünyaya getirmesi lazım. Öyle mi değil mi? Lem yelid, bu böyle olmamıştır. Ve lem yulet, herhangi bir şey tarafından Allah ortaya konmamış, doğrulmamıştır. Ki ona baba diyesin. Baba dediğin zaman babanın da babası lazım. Ona baba bulduğunuz zaman babanın da babasını, babanın da babasının babasını gitmeniz lazım diye doğru. Böyle Allah hakkında bunlar mümkün değil. Demek ki Müslüman olduğumuz, mümin olduğumuz halde Allah'ın sıfatlarını, isimlerini, tanıtımını yapamıyorsak vay halimize, vay halimize. Sen hakkıyla tanımamışsın ki tanıtasın denecek. Çocuklarımıza 7 yaşına gelmeden evvel bunların tanıtılması lazım. Eskiden 7 yaşına girer girmez bütün Anadolu'daki Müslümanların çocukları Allah'ı tanırdı. Âmentü billahi ve melâiketi okurdu. Allah'ın sıfatlarını vücud, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetin il havadis, kıyam bin hepsi tek tek sayarlardı ve manasını bilirlerdi. 70 yaşına gelmiş adam bunları sayamıyor. Ne demek muhalefetin il havadis? Akaid olmadan, akide sağlam zemine oturmadan mümin olmanın, imanın hakikatini yaşamanın zaten imkanı yok. Bundan dolayıdır ki değerli kardeşler, kıymetli Müslümanlar, eskiden Müslümanlara sorulurdu. İmandan sonra ne gelir? Hani evvela iman, tamam iman ettim. İmandan sonra ne gelir? Eski Müslümanlar derlerdi ki imandan sonra ilim gelir, ilim. Şimdi içinizde hangi bir Müslümana sorsam böyle söyle. İmandan sonra ne gelir diyorsun Hacı Ahmet Efendi? İmandan sonra amel gelir hocam diyor. Amel, amel. Ya ilim olmadan amel olur mu? Siz söyleyin. Mesela imandan hemen sonra namaz kılınması lazım, namaz. Namazdan daha önce, namazdan daha öncelikli bir ibadet var mı soruyor. Yok. İmandan sonra namaz. Namaz kılmak için ilim lazım. Mesela namazın farzı var. Kıyam, kıraat, rükû, sücud biliyorsunuz. Kıraat nedir kıraat? Bir kardeşim söyler. Ne demek kıraat? Namazda Kur'an okumak. Fatiha suresini okuyacaksın. Ondan sonra farz namazlarının efendim her iki rekatında öbür namazların her rekatında Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure, surelerden, Kur'an'dan ayetler okumak farz mı değil mi? Bu farzı eda etmek için Kur'an ilmini, tecvid ilmini, tilavet ilmini, Kur'an'ı okuma ilmini elde etmek şart mı değil mi? O halde imandan sonra ne geliyormuş? İlim. İlimden sonra amel gelir. Ama şimdi cemaatimize sorun, imandan sonra amel gelir diyor, o ilim kelimesi aradan çıkartıp atmış, hiç ilim yok. İlim olmadan ibadet olur mu? İlim olmadan Allah'ı tanımak mümkün olur mu? Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın isimlerini, Allah'ın fiillerini, rububiyetini, uluhiyetini, kudretini, Allah'ın kitabını okumadan, ilim olmadan, tefsir olmadan, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadan, amenti billahi desen ne olur demesen ne olur? Fesubhanallah. Değerli kardeşler, demek ki Müslümanların herkesten önce, her şeyden önce Allah ile alakalı meseleleri bilmeleri lazım. Bir Müslüman için Allah'tan daha önce, Allah'tan daha önde hiçbir varlık Allah'tan daha önce gelir mi gelmez mi? Sesini çıkmıyor. Bir Müslüman için Allah'tan önde hiçbir şey var mı? Yoktur kardeşim, yoktur. Ana baba ondan sonra gelir, peygamber ondan sonra, hepsi onlar, evvel Allah. Allah ile münasebetlerimiz tamam mı değil mi? Bu evvela ilimle olur, Allah'ı tanımak olur. Allah'ı tanımayan bir adamın Allah'la münasebeti dürüst olamaz. Yanlışlık yapar, hata yapar, eksik kalır, noksan kalır. Bir konuda hata yapmamak için o konuyu çok iyi bilmek lazım. Mesela elektriğin ne olduğunu, elektrik ne demek? İnsanı nasıl çarpar? Voltaj nedir? Amper nedir? Elektrik nedir? Çok iyi bilen bir adam hata yapar mı yapmaz mı? Mümkün mertebe yapamaz. Ama elektriği tam tanımayan adam parmağını uzatır uzatmaz sizi söyleyin ne olur? Çarpılmak olur. Tanımıyor çünkü bilmiyor. Bilmeyen adam korunamaz. Tanımayan adam aklından gelemez. Allah'ı tanımak lazım. Allah'ı tanımanın yolu da sıfatları, isimleri, fiilleri ve Kur'an'ı çok iyi bilmekle ancak ortaya çıkabilir. Allah'ı tanımanın en mühim kaynağı hepiniz biliyorsunuz Allah'ın kitabı olan Kur'an'dır, öyle mi değil? Çünkü Allah'ın kitabıdır bu. Allah'ın kitabından daha mükemmel Allah'ı tanıtan olur mu? Ne dersiniz? Olmaz. Peki Kur'an-ı Kerim'i tanıyamayan, okuyamayan adam Allah'ı hakkıyla tanıdığını söyleyebilir mi? Allah'ı tanıtan kitabı bilmiyor ki Allah'ı tanıyasın. Kur'an-ı Kerim Allah'ı tanıtma kitabıdır. Yani Kur'an'ın birinci vazifesi Allah'ı tanıtmaktır, öyle mi değil mi? Öyledir, açalım bakın işte. Açalım Kur'an'ın başını. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun Fatiha suresinin başında. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bak tanıttı. Allah neymiş siz söyleyin. Bütün alemlerin Rabbiymiş. Bak tanıttı. Daha Errahman, Errahim. Çok Rahman, çok Rahim imiş. Bak tanıtıyor. Daha Maliki yevmiddin. Ceza gününün sahibi. Malik demek sahip demek. Hani kat malikleri derim, malik sahip anlamına. Yevmiddin, insanların hesaba çekileceği günün nesiymiş Cenab-ı Hak? Sahibin, tanıtıyor. Sen böyle Kur'an'ı anlamadıktan sonra, Allah'ın kitabını böyle okumadıktan sonra Allah'ı tanıdığını söylemen doğru mu? Yanlış, eksik. Eksiğimiz çok fazla. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bak, Allah öyle bir kudrettir ki ancak ona ibadet edilir, ancak ondan yardım istenir. Tanıtım kitabıdır. Daha baştan bak tanıtıyor. Şimdi Allah'la münasebetlerimiz eksikse, Allah'ı tam anlamıyla Kur'an'a göre tanıyamıyorsak, anlayamıyorsak, Allah'ın 99 ismini evladımızın isimlerini sayar gibi tıkır tıkır sayabilirsen sayacaksın kardeşim. Allah'ın sıfatlarını sayamıyorsak, manalarını bilemiyorsak, Allah'ın varlığını, hakikatini, mahiyetini, uluhiyetini, rububiyetini Kur'an'a göre, anlatılan ölçülere göre bilemiyorsak, Allah ile aramızda eksik bilgiler, yanlış bilgiler varsa, haydan gelen huya gider derken kötü bir anlama alıyorsak, bizim Müslümanlığımızın, Allah'la olan münasebetlerimizin hali nice olur? Allah nasıl razı olacak? Allah'ı nasıl razı edeceğiz? Allah kimlerden razı, kimlerden razı değil? Bütün bunlar bilinmesi şart olan meseleler. Şart olan meseleler. Bunlar bilinmeyince tabii hatalar yapılıyor, eksikler ortaya çıkıyor, yanlış işler oluyor. Allah ile münasebetlerimiz bozuluyor, Allah ile münasebetlerimiz kesiliyor. Mesela en azından usulüne, adabına, ilmine uygun şekilde 5 vakit namaz kılmayan adam, günde 5 defa Allah'ın huzuruna gelmeyen adam, seccadeye uzanmayan adam, secde etmeyen adam, rükû etmeyen adam, kıraat yapmayan adam, namaz kılmayan adam, ben Allah ile benim münasebetlerim düzgündür diyebilir mi, diyemez mi? Vallahi diyemez, nasıl yalancı olur? Türkiye'deki Müslümanların kaçta kaçının Allah'la münasebetleri düzgün, siz söyleyin. Buyurun, daha ne başımıza bela gelmesin, daha bu zelzeleler, bu sel afetleri, yağmur, bakın yağmur eskiden rahmetti, şimdi afet oldu. Eskiden rahmet olurdu yağmur, öyle mi değil mi? Şimdi yağmur rahmet olmaktan çıktı, siz söyleyin, afet oldu, afet. Affet ya Rabbi bizi. Vallahi böyledir. Başımızdan bela eksilmiyor, görüyorsunuz. Anarşi almış başını gidiyor. Enflasyon vallahi Müslümanlara Allah'ın cezasıdır. Zekat vermeyen Müslümanlar, tasadduk etmeyen Müslümanlar, yanı başında komşusu aç yatarken tıka basa kendi karnını doyuran zalim Müslümanlar, etrafını görmeyen, çevresini görmeyen, yetimi, öksüzü, dul kadınları, muhtaçları, mahrumları, yoksulları görmeyen Müslümanlar. Ya öyle söyleme hocam, adam 10 kere hacca gitmiş. Ya 10 kere hacca gitmiş ama etrafındaki insanlara bir himmeti yok, bir hizmeti yok, yardımı yok, merhameti yok. Hacca gitse ne olur, cehenneme gitse ne olur? Biz insanları hacca gitmek görüşmüyoruz. Etrafındaki insanlara faydalı olabiliyor mu? Yetimleri, öksüzleri bulabiliyor mu? Varlığını paylaşabiliyor mu? Mahallesini, muhitini görebiliyor mu? Muhtaçların yanına uğrayabiliyor mu? İnsanların elinden tutabiliyor mu? Tasadduk edebiliyor mu? Ebu Bekir Sıddık gibi gece karanlığında yoksulları arayıp sorup bulabiliyor mu? Yoksa gece kalkıp teheccüd namazı mı? Beni ne alakadar eden teheccüd namazı ya? Teheccüd namazı onunla ilgili bir şey. Beni ne ilgilendirir teheccüd namazı, adamın namazı? Ben insanlara ne ölçüde yardımcı olduğuna bakıyorum. Ben güvenebiliyor muyum, güvenemiyor muyum sana? Sen 10 kere hacca git. Evimin anahtarını sana verebiliyor muyum, veremiyor muyum? Bak, diyelim ki benim 10 kere hacca gitmiş bir Müslüman arkadaşım var, komşum var. Hacı. Eğer ben memlekete tatile izine giderken evimin anahtarını o hacca gitmiş komşuma gönül rahatlığıyla emanet edebiliyor muyum, edemiyor muyum? Vallahi edemiyorum. Bana ne onun gittiği hacdan? Bana güvenemiyorsan, bana o güveni veremiyorsa, o itimadı veremiyorsa, bana güven veremiyorsa, hacca gitse ne olur, ben nereye gitse ne olur? Güven. Bak, güvenemiyoruz. Münasebetlerimiz kopuk, eksik, yanlış. Her zaman söylüyorum, İnes'te de zaman zaman söylediğim olmuştur. Burada da söyleyeyim. Belki söylemişimdir, bilemiyorum. Bir gayrimüslim adam, Fransız olabilir, İtalyan olabilir, İngiliz olabilir, Alman olabilir. Diyelim ki bir Alman iş adamından, Alman iş adamına bir mal verdim. O da tuttu bana çek verdi. Alınan iş adamı bana çek veriyor. Müslüman bir adam olarak bana gayrimüslim bir Alman iş adamı çek veriyor. Alman iş adamı bana o çeki verirken vallahi aklıma bu çekin karşılığı çıkar mı çıkmaz mı diye gelmiyor. Öyle güveniyorum. Almana güveniyorum. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Ama sakalı kucağında bir Müslüman bana çek verirken aklıma ilk gelen şey acaba sonunda bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı? Niye gavur adama bu kadar rahat güveniyorum da Müslümana güvenemiyorum? Bana o güveni verememiş. 10 kere hacı ise boş. O güveni verememiş. Topluma bu güveni verememiş. Bu itimadı verememiş. Bu itimadı verememiş. Dalan konuşmuş. Dalan, dümen. Hep haram, hep yanlış. Böyle bir topluma Allah'ın rahmeti elbette düşündürücü olacaktır. Mevlana'dan bir şey nakledip keseyim, vakit doluyor. Mevlana'mızı biliyorsunuz 700 sene evvel yaşamış, Allah ile münasebetleri çok düzgün bir adam. Allah ile münasebetleri mükemmel olan adama ne diyorlar siz söyleyin? El evliya, evliya, veliyullah derler, veli, evliya bak. Allah'a karşı böyle titreyen adam. Aman Rabbimin hatırı kalmasın. Biliyor musunuz? Evliya bu. Haramları bırak da şüpheli şeylerden sakınır. Aman Rabbim belki bunda bir şüphe vardır. Rabbim bana gazap etmesin. Rabbim benden merhametini kesmesin diye titreyen adam. Evliya. Ya şimdi düşünün böyle kaç insan bulacaksınız. Mevlana'mız da Allah ile münasebetlerin nasıl olacağı konusunda bir temsili bir mevzu anlatıyor. Size anlatayım, aklınızda kalırsa inşallah faydalı olur. Aklınızda kalırsa diyorum. Ama aklınızı ve zihninizi verebilmek lazım mevzuya. Şimdi biraz sonra namaza kalkacağız. Bedenimiz, vücudumuz kıbleye karşı dönmüş olacak ama aklımız dükkanda kalacak. Bedenimiz kıbleye, aklımız bakkala, aklımız mağazaya. Bu olmadı, bu eksik. Zihnimiz, aklımız, şuurumuz, bedenimiz hepsi beraber kıbleye yönelmesi lazım. Niyet ettim cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama, döndüm kıbleye diyorsun. Haydi akıl olduğu gibi köye gidiyor. Haydi atölyeye gidiyor. Ya bu ne namazı kardeşim ya? Tevcih. Bütün varlığımızla teveccüh edeceğiz. Yani Allah'ın huzurunda bile Allah'ın huzurunda değiliz. Aklımız orada değil. Aklımız kıblede değil, köyde. Aklımız kıbleye doğru değil, mağazaya doğru, mahalleye doğru, çocuklara doğru, karıya kıza doğru, müşteriye doğru. Bir türlü bu tarafa dönemiyoruz. Dönen kalbimizdir. Kalbimiz nerede? Bunlar için münasebetlerdeki bozukluğu gösteriyor, eksikliği gösteriyor. Mevlana'mız şunu anlatıyor. Allah razı olsun, aklınızda kalsın inşallah. Diyor ki, çok zengin bir çiftlik sahibinin çok sevdiği bir köylü ahbabı vardı. Zengin bir çiftlik sahibi, köylü İnsanlardan birini çok sevmiş, çok itibar etmiş, çok itimat etmiş, seviyor, bağrına basıyor, güveniyor, sık sık görüyorlar, görüşüyorlar, o ona gidiyor, ona gidiyor. Araları çok iyi, münasebetleri çok güzel. Bir seferinde o köylü, çiftlik sahibi adamın ahbabı olan köylü kalkıyor, çiftlik sahibini ziyarete geliyor. Araba belki bir mesafe, bir mesafe var. Mesafeyi yürüyerek çiftlige geliyor. Ahbabını, ağayı, çiftlik sahibini ziyaret edecek. Muhabbet edecek, geldi. Çiftliğe yaklaşır yaklaşmaz, o çiftlik sahibinin azgın köpekleri var. Biliyorsunuz, köpek İslam dinine göre üç yerde köpek beslemek caiz, ondan sonrası haramdır. Bir, çoban köpeği, öyle mi değil? Çoban. Çobanın köpeği olacak, sürünün başında köpek olacak. Peygamberimiz tasvir mutlak ifade ediyor. Onun çok önemi var. Japonların bir araştırmasını söyleyeyim. Mevzuyu açıyor. Zamanımız çok sınırlı. İnşallah 5 dakika bana müsaade edeceksiniz. Japonlar bir araştırma yapmışlar. Mesela koyunlar üzerinde bir araştırma. Koyun, süt veren hayvanlar biliyorsunuz. İki sürüyü incelemişler. Aynı otları yedikleri halde, aynı gıdalarla beslendikleri halde sürülerden birisi çok miktarda süt veriyor. Öbür sürü o sürüden biraz daha süt az veriyor. Biri çok bir az. Yani bir sürü koyun sürüsü fazla süt veriyor. Öbür koyun sürüsü az süt veriyor. Halbuki aynı otları yiyorlar, aynı su içiyorlar. Araştırmışlar bu fark, bu çokluk azlık nereden geliyor? Vallahi bulmuşlar. Bir de bakıyorlar ki o çok süt veren koyun sürüsünün başında çoban köpeği var. O köpek o hayvanlara güven veriyor. Kurt murt gelse bu köpek bizi korur diye güveniyor, sütü bol veriyor. Güven duygusu. İnsan güvenmediği adama bir şey verebilir mi? Çocuğunuza güvenmediğiniz zaman bir şey verebilir mi? Çocuğun olsa bir şey veremiyorsun. Güven. Vatandaş devlete güvenecek. Vatandaş hükümete güvenecek. Başkana güvenecek. Bakana güvenecek. Herkes birbirine güvenecek. Güven olmayan yerde hayat terz olur. Türkiye bu ortamda şimdi. Köpekler, birisi çoban köpeği, öbürüsü bahçe köpeği, bahçe. Çiftlik olur, bahçe olur, bahçe köpeği. Üçüncüsü de av köpeği. Beslemek günah değil, mubahtır yani. Yani bir şey. Ama apartmanda köpek besleyen adam, 5 vakit namaz da kılsa, her gün amelinden 2 kırak eksilir, namazı yarıya iner diyor. Haram işte. Beslemeyeceksin. Eve köpek sokmayacaksın. Ya çiftlikte olacak, ya çobanın yanında, ya da bahçenin duvarı dibinde. Evin içine, mutfağa, efendim yatağa köpek sokulur mu ya? Allah'tan korkar adam da. Ne hale geldi millet? Bitireyim. Çoban, çiftlik sahibi ağanın 10 tane, 15 tane köpeği her bir taraftan köylünün üzerine, siz söyleyin ne yapıyor? Saldırıyorlar. Zavallı köylü yere eğiliyor, bir taş alıyor, atıyor bir tanesine, bir taneyi atıyor, 10 tane hücum ediyor. Bakıyor ki başa çıkmak mümkün değil. 15 tane köpek. İyi ki yine yerde taş bulup da atabiliyor. Nasreddin Hoca merhum, o da bir köye gitmiş, bir köyde, başka bir köye gitmiş. Köyün köpekleri saldırınca hoca eğilmiş, yoldan taş alacak. Bakmış taş yere çakılı, ona uzanmış taş çakılı, ona uzanmış bir tane taş, hepsi yere çakılmış taşlar, hiçbir tane taş eline gelmemiş. Adam kalkmış demiş ki ya bu ne biçim memleket, taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar diyor. Biraz da Türkiye bu hale geldi. Türkiye bu hale geldi. Cinayetler onu gösteriyor. Taşlar bağlanmış, köpekler saldırıyor. Neyse, köpeklerle başa çıkamayacağını anlayan ağanın dostu, ağanın ahbabı köylü diyor ki ya ben niye boşuna mücadele ediyorum? Bu köpeklerin sahibi kim? Benim adamım. Bu köpeğin sahibi kim? Benim ahbabım. Niye tek tek boğuşuyorum, niye uğraşıyorum? Çıkayım yüksek bir yere, ağamı diyor, çiftliğin sahibini çağırayım, köpeklerin sahibini çağırayım. Hakikaten yüksek bir yere çıkıyor, işte Ahmet bağırıyor, adam çıkıyor diyor, bu ses benim adamımın, ahbabımın sesi, yetişin diyor. Görünce bakıyor ki çok sevdiği bir adam gelmiş, üzerine saldıran köpeklere bir tek sesle hitap, hış diyor, susun köpeklere bir emir veriyor, köpekler sahibinin sesini alınca çakılıp kalıyor, hiçbirisi o köylüye saldırmıyor. Saldıramıyor niye? Köpeğe sahip var hepsine, susun dedi, hış dedi, çekilin dedi, köpekler sahibine itaat etti. Mevlana bunu anlatıyor ve diyor ki ey Müslümanlar, sizin de Allah ile münasebetleriniz düzgün olsa size hiçbir köpek saldıramaz. Siz Allah'la münasebetlerinizi kontrol edin, gözden geçirin. Allah ile ne kadar birbirinize bağlantınız, hakikat yakınlığınız, Allah'ın size olan teveccühü, sizin Allah'a olan bağlılığınızı gözden geçirin. eksiğiniz varsa, noksanınız varsa, Allah ile münasebetleriniz bozuksa, üzerinize saldıranların sayısı her gün artacaktır. Bütün mesele gelip buraya dayanıyor. Allah-u Teala hakkıyla kendisine inanan ve Allah'ı Kur'an'ın tanıttığı gibi tanıyan salih kullarının arasına bizi de ilhak eylesin. Değerli kardeşler, asıl mesele bu meseledir. Daha mevzuyu genişleteyim diyordum fakat zaman çabuk geçiyor gördüğünüz gibi. Bir de camiye tabii geç geliniyor. Geç gelinince zaman kalmıyor. Zaman kalmayınca meselenin tamamını anlatmak mümkün değil. İnşallah bir başka dersimizde bu konunun devamını anlatma imkanı buluruz. Rabbi Rahim-i Zülcelal bizi kulluğuna kabul eylesin. Sevdiği kulların arasına ilhak eylesin. Kardeşler, yine camimizin her zaman söylendiği gibi bir hayli ihtiyaçları olduğunu anlattılar. Yetkili kardeşlerimiz, görevli kardeşlerimiz, hayli ihtiyaçları var, zaruretleri var, sıkıntıları var. Yardımcı olmaya devam edelim. Allah'ın evine yapılan yardımların sahibi ve mükafatını verecek olanı yine kim bilsin söyleyin? Allah'tır. Amenna ve saddakna. Rabbimiz Mevlamız cümlemize medet-i inayet eylesin. Alem-i İslam'a Rabbim imdad eylesin. Alem-i İslam'ın tepesinde dolaşan belaları Rabbim defret eylesin. Rahmet ve rızasını cümlemize ihsan eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.